Наша слуцкая слухачка Вера Грынявецкая папрасіла патлумачыць сэнс пачутай у эфіры свабоды фразы «непрыгожая, але самавітая жанчына». Які сэнс нясе ў гэтым выпадку прыметнік «самавіты»? Глядае, што аўтар фразы хацеў падкрэсліць паважнасць жанчыны. Непрыгожая, але салідная. Вось жа, у адным з сваіх значэнняў самавіты – гэта салідны, паважны, прадстаўнічы. Косця ўдумлівы, не па гадах самавіты, чытаем у прозе Міхася Зарэцкага. Тут самавіты яшчэ і самастойны. Самавітым могуць назваць па-беларуску чалавека мажнога, дужага. Самавіты асілак. Таксама слова «самавіты» прыдатнае для характарыстыкі некага ці нечага заможнага, эканамічна моцнага. Гаспадар самавіты і гаспадарка ягоная самавітая і жыццё ў гаспадара самавітае, то бо поўнае дастатку, магчымасцяў. Ужываючы прыметнік самавіты з адмоўем «не», мы тым самым выказваем не найлепшую якасць нечага. Дарога не самавітая, лес не вельмі самавіты. Праілюструю такое ўжыванне яшчэ літаратурнай цытатаю з Коласавага апавядання. Ахвотнікаў ісці з ім у заклад не было, а некаторыя проста раілі Антосю Дубку залажыць за губу рэч не надта самавітую. Як бачым, даволі магчымасцяў, каб скарыстаць у мове прыметнік самавіты. Самавіты – прадстаўнічы мужчына, невысокая, але самавітая жанчына, самавітая сядзіба, самавітае жыццё.